10 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 lutego. Jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sportowcy walczą o olimpijskie laury. Za chwilę nasz specjalny wysłannik opowie o zmaganiach panczenistek. 2 lata więzienia bez możliwości zawieszenia. Karę usłyszał właściciel nielegalnej hodowli zwierząt w Pyszącej koło Śremu. Rząd w Londynie zwiększa wydatki na obronność. Zamierza wydać na ten cel 3% PKB. Mediolan na początek. Kończą się zmagania panczenistek na krótkim torze. Zawody obserwuje nasz specjalny wysłannik na zimowe Igrzyska Olimpijskie, Dariusz Urbanowicz. W finale wyścigu na 1000 metrów jechała Gabriela Topolska, no ale niestety nie zakwalifikowała się dalej. No to jest, pojechała tak, że gdzieś tam ją zachwiało i dotarła do mety na ostatnim miejscu. W dobrej formie Felix Pigeon, który zakwalifikował się z kolei do ćwierćfinału na 500 metrów, odpadł Michał Niewiński. Na stoku slalomowym w Bormio jechał z kolei Michał Jasiczek i tak jak na poprzednich igrzyskach wypadł. Na jego usprawiedliwienie może niech taki będzie fakt, że wypadł również złoty medalista z Giganta, ten słynny już Brazylijczyk Lucas Pinheiro Broten Śnieżyca. Tam więc łatwe warunki wcale nie były. Dziś wieczorem konkurs duetów w skokach narciarskich. Liczymy oczywiście na Kaspra Wąska, na Tomasiaka i Pawła Wąska. Może będzie medal, kto wie, wieczorem wielkie emocje przed nami. Dariusz Urbanowicz, dziękuję. Ciężarówka wjechała w nieczynny punkt poboru opłat Żernica na autostradzie A4 w Gliwicach. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Zablokowane zostały 2 pasy ruchu w stronę Katowic. Przejechać można pozostałymi 2. Pod pozorem prowadzenia cyrku trzymał tygrysy, lamparty i pumę, w sumie około 300 zwierząt. Właściciel nielegalnej hodowli w Pyszącej koło Śremu usłyszał wyrok. Sąd okręgowy w Poznaniu skazał Macieja M. na 2 lata bezwzględnego więzienia. To kara także za narażenie przypadkowych osób na niebezpieczeństwo, bo klatki i wybiegi ze zwierzętami nie były odpowiednio zabezpieczone. Oskarżony miał pełną świadomość, że jego działalność jest nielegalna, podkreśla sędzia Joanna Rucińska. Oskarżony, niewłaściwie nadzorowany przez powołane do tego służby weterynaryjne, w odczuciu całkowitej bezkarności pod pozorem prowadzenia cyrku nabywał i hodował coraz to więcej gatunków zwierząt, w tym takich, których posiadanie było w jego sytuacji zabronione, przy czym zwierzętom tym nie zapewniał właściwych warunków bytowania. Na wyrok od lat czekały organizacje prozwierzęce, mówi Anna Plaszczak z Fundacji Viva. Ten wyrok, ten wymiar kary ma uchronić zwierzęta przed naśladowcami oskarżonego, przed osobami, które chciałyby zarabiać na krzywdzie zwierząt, które chciałyby dorobić się na hodowli tak cennych, tak zagrożonych wyginięciem gatunków. I to jest mądry wyrok, na który my czekaliśmy bardzo wiele lat. Mężczyzna ma zakaz posiadania i hodowli zwierząt przez 10 lat. Te odebrane oskarżonemu trafiły do ogrodów zoologicznych w Polsce i za granicą. Mroźny początek tygodnia na północnym wschodzie kraju. Instytut Meteorologii wydał alert 1 stopnia dla tych terenów przed silnym mrozem. Obowiązuje dla części województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Nocą temperatura wyniesie od minus 23 do minus 14 stopni. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do jutra rana. Dla części województwa dolnośląskiego wydano ostrzeżenia 1 stopnia przed opadami marznącymi. Rząd Kira Starmera zamierza podwyższyć wydatki na obronność do 3% PKB, wcześniej niż zakładano. Obecnie armia otrzymuje niespełna 2,5% produktu krajowego brutto. Dodatkowe środki mają wzmocnić zdolności militarne kraju wobec rosnących zagrożeń w Europie, w tym działań Rosji i konfliktu w Ukrainie. Brytyjski rząd planuje większe wydatki na obronność jeszcze przed końcem obecnej kadencji parlamentu, czyli do lipca 2029 roku. Londyn chce poprawić gotowość wojskową i pokazać sojusznikom w NATO, że traktuje swoje zobowiązania poważnie. W tym roku budżetowym Wielka Brytania wyda na armię 400 milionów funtów. W pierwszej kolejności kupione będą nowoczesne systemy rakietowe, sprzęt dla armii lądowej i okrętów królewskiej marynarki. Rząd Wielkiej Brytanii już inwestuje w nowoczesne technologie, w tym systemy dronów bojowych i sztuczną inteligencję do monitorowania przestrzeni powietrznej. Nie wszyscy politycy popierają szybkie zwiększanie wydatków. Eksperci ostrzegają, że przesunięcia w budżecie mogą ograniczyć środki na inne ważne cele społeczne. Mimo to rząd podkreśla, że bezpieczeństwo kraju jest priorytetem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Żywcu stan powietrza jest dostateczny, natomiast w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Sulęcinie, Grudziądzu oraz na południowym zachodzie Polski miejscami umiarkowany. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 40% energii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne na zachodzie i dość pogodne w centrum i na wschodzie. Na południu przelotne opady śniegu, chwilami dość intensywne. W Augustowie minus 11 stopni, w Gdańsku minus 8, w Warszawie minus 7, w Rzeszowie minus 4, w Krakowie i Poznaniu minus 3, we Wrocławiu minus 2, a w Szczecinie minus 1. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja Polskiego Radia. Na miejsca. Gotowi? Dobrany. Koncert z cyklu. Alfabet orkiestry. I jak igrzyska. 21 lutego o godzinie 12. Miejsce zbiórki. Studio koncertowe. Imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Drużyna. Mistrzowski skład. Czyli Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Liczymy na doping najwspanialszej publiczności świata, czyli Was. Razem z nami posłuchacie na żywo muzyki, która motywuje sportowców i wybrzmiewa na największych widowiskach sportowych na świecie. Zaprasza Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z łososia atlantyckiego XXL Koneser tylko 4,89 za 100 gramów, aż 30% taniej. A borówka jedynie 9,99 za 300 gramów, aż 47% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania, zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak zesną. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Michał Jakubik, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Przed nami druga część Muzycznej Poczty UKF. Niezmiennie adres i telefon do Państwa dyspozycji 227-3-klub-ukf-małopapolskie-radio.pl. Na początek tej godziny prośba pani Magdaleny, Bad Company, Feel Like Making Love. Without you and your love. about you. I think about love. Darling, if I live without you, I live without love. Like Making Love to Bad Company w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF łapa polski radio.pl. Teraz będzie piosenka, którą zamówił pan Zbigniew Skętrzyna, który zauważa, że dzisiaj Czesław Niemen skończyłby 87 lat. W związku z tym prosi o nagranie Wspomnienie. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, palcach w lekkiej jesieni. Upały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnąc o poranku. W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Czesław Niemen i słynne wspomnienie w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskieradio.pl 227 trójek. Powtarzam ten adres mailowy i numer telefonu, bo przecież ktoś może w tej chwili się włączył i po raz pierwszy słucha muzycznej poczty UKF w Trójce. Dlaczego nie? Zdarzają się tacy słuchacze również, co czasami w listach tak cytujemy również. Pani Sylwia pisze: wczoraj gdzieś przeczytałam, że jedno z najlepszych piosenek, jakie kiedykolwiek powstały, jest Positively 4th Street Boba Dylana. Może mógłby pan ją dzisiaj zagrać? Proszę bardzo. Like that. If you're so hurt, why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. Talk behind my back. I used to be among the crowd you're in with. Do you take me for such a fool to think I'd make contact with one who tries to hide what it don't know to begin with?

Deep Purple, Perfect Strangers, Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Kiedy kończyła się poprzednia godzina Muzycznej Poczty UKF, tak pomyślałem sobie, a ciekawe, czy dziś ktoś wspominając o minionych walentynkach wspomni o piosence Beaty Bartelik, Sen na pogodne dni. No i proszę bardzo, nie powiedziałem tego na głos, natomiast 10 minut po południu napisał nasz słuchacz niepodpisany z imienia, a nie, Filip z Chrzanowa, napisał, proszę o Sen na pogodne dni Beaty Bartelik. Więc cóż, jakieś przewidywanie kosmiczne. Zagrajmy. Sen na pogodne dni to Beata Bartelik w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Kolejny utwór ma Państwa podobno rozgrzać. Może byśmy na tym rozy zaproponowali piosenkę Wikty Dwa Lada od Smutynski, nie? Zbyszek Zielonej Góry.

Ballada o smutnym skinie, grupa Bicyc w Trójce, w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskiradio.pl. Pani Anita pisze: proszę o piosenkę z serialu 7 życzeń w wykonaniu zespołu Wanda i Banda. Dawno jej nie słyszałam, a okazji jest mnóstwo. Jutro Dzień Kota, dziś Dzień Listonosza, niedawno był Dzień Radia, Walentynki, a także w tym samym dniu urodziny Pawła, z którym zazwyczaj słuchamy muzycznej poczty UKF i innych trójkowych audycji. Serdeczności w ten mroźny dzień dla wszystkich słuchaczy. Hator, Hator, Hator. Wanda i Banda oraz 7 życzeń. Jeśli Państwo są ciekawi opowieści o debiutanckiej płycie Wandy Kwietniewskiej, zespołu Wanda i Banda, to zapraszamy do trójkowych podcastów. Tam opowieść Wandy o właśnie powstawaniu pierwszej płyty w cyklu Historia pewnej płyty. Wanda przypomniała wówczas takie słowa. Piosenka, premiera pierwszej piosenki zespołu miała miejsce w sylwestrowej audycji Piotra Kaczkowskiego na przełomie lat 1982-83. Była to piosenka Fabryka Marzeń. A my wracamy do muzycznej poczty UKF, do Państwa propozycji. Kolejna w tej chwili 227 trójek. Dzień dobry, Marek z południowego Podlasia pozdrawia. Chciałbym poprosić o Natalii Cole z Tatą Niezapomnianego.